Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek Sejm i pytanie, czy wypłaty pieniędzy z Unii będą powiązane z praworządnością. Rząd i opozycja mają co do tego inne zdanie. Rosja, Chiny i Korea Północna mogą zostać objęte sankcjami za ataki hakerskie. Za chwilę doniesienia naszej korespondentki z Brukseli. Francuzi rozdadzą potrzebującym 40 milionów maseczek. Debata o unijnym budżecie i pytania o powiązanie wypłaty pieniędzy z praworządnością. W Sejmie szef rządu przedstawiał posłom ustalenia ze szczytu Unii Europejskiej. W Brukseli Polska na odbudowę po pandemii ma otrzymać około 750 miliardów złotych. To dobrze, że w unijnym porozumieniu nie znalazły się nieokreślone procedury dotyczące powiązania wypłaty środków z tak zwaną praworządnością, mówił premier Mateusz Morawiecki. Ta zdolność negocjacyjna zaskutkowała dobrym rozwiązaniem, w ramach którego Rada Europejska na zasadzie jednomyślności musi się wypowiedzieć w tej kwestii, a wystarczy porównać zapisy, jak one wyglądały wcześniej. Rzeczywiste uzależnienie od tak zwanej praworządności, nie wiadomo kto, na jakiej zasadzie miałby ją określać. Innego zdania był szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Podczas debaty dziękował za mechanizm praworządności. Nauczcie się przestrzegać prawa, nauczcie się, że mechanizm praworządności jest po to, żebyście nie byli bezkarni, mówił. Wyniki szczytu uznał natomiast za sukces Solidarności Europejskiej. Padł niestety mit Grupy Wyszehradzkiej. Nawet tego nie potraficie państwo doprowadzić do końca. Nawet tej jedności w Grupie Wyszehradzkiej. Niestety ten szczyt nie okazał się sukcesem pana rządu, tylko na szczęście wielkim sukcesem Solidarności Europejskiej. Pan wreszcie zrozumiał, że Solidarność Europejska polega na współpracy, ale my chcemy konkretnych liczb. Na razie tych liczb nie ma, bo pan wie doskonale, że nie ma budżetu. Unijny budżet na kolejnych 7 lat będzie wynosił 1,074 mld euro. Zostajemy przy wspólnocie. Jest zgoda unijnych ambasadorów na sankcje wobec Rosji, Chin i Korei Północnej za cyberataki. Do tych nieoficjalnych doniesień dotarła nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. To pierwszy raz, kiedy wspólnota zgadza się na nałożenie restrykcji w związku z działaniami hakerów. Rozpoczęła się procedura pisemna w tej sprawie i jeśli żaden kraj nie zgłosi sprzeciwu, 30 lipca decyzja zostanie oficjalnie ogłoszona. Ramy prawne do nałożenia sankcji są już w Unii przygotowane. Jednak mimo dyskusji, by objąć restrykcjami rosyjskich i chińskich cyberprzestępców, kraje członkowskie nie zdecydowały się wpisać na czarną listę żadnej firmy ani żadnego hakera. Teraz, jak wynika z moich ustaleń, sankcjami zostaną objęte podmioty z Rosji, Chin i Korei Północnej. Aktywa finansowe tych firm w Europie zostaną zamrożone. Ponadto, jak ustaliłam, grupa chińskich i rosyjskich hakerów będzie miała zakaz wjazdu do Unii, a ich pieniądze w europejskich bankach będą zamrożone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Francuski minister zdrowia zapowiada rozdanie 40 milionów maseczek dla osób najuboższych. Najnowsze informacje ma Marek Brzeziński. Olivier Véran, który stoi na czele resortu zdrowia, wyjaśnił, że chodzi o to, aby nie dopuścić do nawrotu epidemii. We Francji obowiązuje nakaz noszenia maseczek w zadaszonych miejscach publicznych, a w niektórych miastach także na ulicach. Czteroosobową rodzinę kupno maseczek kosztuje około 200 euro miesięcznie, prawie 900 zł. Olivier Véran dalej wyjaśniał. Lavable, réutilisable. To są maseczki, które można prać. Nie są jednorazowego użytku. Można je używać 30 razy. Chodzi o to, aby 7 milionów Francuzek i Francuzów żyjących w trudnych warunkach materialnych mogło je otrzymać za darmo. Podjęła się tego poczta, mają one dotrzeć do drzwi adresatów w ciągu kilku dni. Gratis. W dalszym ciągu w szpitalach przebywa ponad 6300 pacjentów, z tego niemal 500 na oddziałach intensywnej terapii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Pszczelarze alarmują, że w tym roku nie będzie miodu lipowego. Zwracają uwagę, że to wyjątkowa sytuacja. Na pierwszy rzut idzie teoria, że lipy nie nektarują, ale nie do końca jest to prawdą, bo my widzieliśmy pszczoły na kwiatach, w związku z tym pszczoły po coś tam poleciały. Coś, jakiś pożytek lipowy jest. Mówił Zbigniew Kołtowski z Zakładu Pszczelnictwa w Puławach Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Inna teoria to, że najbardziej liczne lipy drobnolistne kwitły w tym roku zbyt krótko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia dużo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Na termometrach będzie od 20 do 24 stopni. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północy oraz w górach. Z kolei w Karpatach mogą pojawić się słabe burze. Popadać może jeszcze tej nocy na północy, natomiast no i na zachodzie. A na termometrach będzie od 10 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Na trójkowym zegarze prawie 6 minut po północy. Różyczka za konsulatą realizuje program do 6 rano. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Tutuś pod stołem, 662 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Rozpoczniemy od albumu The Chemical Brothers i utworu Snow, album Father. I kontynuujemy dziś przegląd albumów, które wcale nie takie zakurzone, chociaż mają już swoje 10 lat od premiery. Thank you. Chemical Brothers i album Father, wydany w 2010 roku. I utwór Snow to był siódmy studyjny album brytyjskiego zespołu The Chemical Brothers. W 2010 roku kontynuujemy, bo tu w sumie wychodzi na to, że to będzie taka trzecia część. I to nie to, że takie same malutkie kurki nam zostały, tudzież podgrzybki do grania dzisiaj. Nie, nie, nie. Mieliśmy to spotkanie w zastępstwie za Michała Margańskiego, Margana Margańskiego i była ciemna strona potrójnego pasma. Z soboty na niedzielę słyszeliśmy się, w poniedziałek słyszeliśmy się z częścią drugą, a na dziś takie te ciemna strona mocne wybrane chyba najbardziej na to nasze dzisiejsze spotkanie. W 2010 roku to był rok po tym, jak Hetane wydało swoją tak naprawdę pierwszą długogrającą płytę Machines w 2009, bo wcześniej były trzy single. I w 2010 wydali remiksy. O Hetane i o pełni będziemy jeszcze opowiadać. Płyty wróciły z drukarni. W końcu chyba nareszcie nie do trzech, a do czterech razy i chyba nam się udało. Za tydzień opowiadać o tym będę. Na razie Hetane i Siren Moon w remiksie Suicide Thoughts. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. I grupa, i strona, i adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. Hetany i Siren Moon z 2010 roku. Tak to grają chyba tylko we Wrocławiu. 20 minut po północy. Alvanato i Blixa Barga przed nami i jeden z najważniejszych dla mnie albumów, czyli Mimicry. A ja tak pięknie, tak czytam takie piękne wiadomości, że Oxford nas słucha i Kraków nas słucha i Żagań nas słucha. O, znowu Kraków i Nowy Jork też nas słucha w tej chwili i granica Słowenii z Chorwacją. Ciepło zapraszam na grupę, na stronę, na znanym portalu społecznościowym i ciepło pozdrawiam. One is the loneliest number that you ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. because one is the loneliest number that you ever do. One is the loneliest number that you ever know. It's just no good anymore since you went away. And now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you ever do. One is the loneliest number that you ever know. One is the loneliest number. One is the loneliest number. One is the loneliest number that you ever do. Dwóch mistrzów usiadło i stworzyło przepiękny, niesamowity, wibrujący album Mimicry, Alvanotto i Blixa Bargeld. LMBB, AMBB, ANBB. Ricole przed nami. I to z ostatniego albumu, jaki się ukazał. To nie jest studyjny album, to jest album Selected Remixed. Bardzo żałuję, że Alan Wilder od 2010 roku nie wydał ani jednego albumu. Tak naprawdę to od 2007, kiedy wydał swój ostatni studyjny album Subhuman, bo ten w 2010, tak jak mówiłam, wybrane utwory, dwupłytowe wydawnictwo i zremiksowane. Jezebel przed nami, Filthy Dog Mix. A za muzyką Alana możemy nadal niestety tylko tęsknić. Studio zamknął, spakował w kartony i na razie nie powiedział, czy wraca do robienia muzyki. And jumping in the hell. Rap is a handsome death, come with jumping. Somebody had to die. Thank you. went stupid. And my death come leak when she jumped in the hell. Great God Almighty, I heard them tell that 9 days she lay in Jerusalem streets. Her flesh was too filthy for the dogs to eat. I gładziutko przechodzimy w The Huxon Cloak i album Observatory. tu jesteśmy my i dźwięki, odpowiem na pytanie, które padło na grupie Ciemnej Strony Mocy. Poza tym jest noc, jak to Paweł napisał, Ola Mocarze, muzyka i komary. Tak, komary są niestety, ale prawie wszędzie. Podobno w Wielkiej Brytanii w tej chwili nie ma komarów. No jest jedno miejsce na świecie, gdzie nigdy nie ma żadnych komarów, bo tam też nie ma w sumie pająków i nie ma węży, a to jest Islandia. Faithless z ostatniego albumu, jakim zakończyli wchodzenie do studia w ogóle, Ever, w 2010 wydany album The Dance. Soul fills the universe end to end, and I feel myself healing men. My mind is still and I'm floating. Look down, throttle still wide open. Inner serenity, comfort me. Past junction 23. On my way back, full chat, and I'm flying. I won't crack and I'll never stop trying. I'm flying, I'll never stop trying. I'm free in the realm of eternity, the essential inner drama, where my rhythm resonates to all phenomena, full upper, original stamina, look upper, another speed camera, physical laws unravel, I travel through the fabric of the unseen, going mad quick, some call it magic, they flash and I never get a ticket, I'm in rhythm with the mystic law, so benefit is automatic, and I'm back with my girl, back in the real world, 2 a.m, we both tired of arguing, she wanna know where I've been, back before Big Bang and then back again, she scolded me, stop lying, and I told her, and I told her, I never stopped trying, baby, I never stopped trying, I never stopped trying, I never stopped trying for you, I never stopped trying. And we won't crack, and we will never stop trying, because we are flying. Faithless, The Dance i Flying High z ostatniego ich studyjnego albumu. Później mieli przerwę, nagle zespół się całkowicie zamknął, ale wrócili do grania koncertów. Obiecywałam, jak słyszeliśmy się w poniedziałek i słyszeliśmy się z soboty na niedzielę, że spróbuję nie sięgać do tych samych artystów, ale w końcu wyszło na to, że na pewno nie będę sięgać do tych samych utworów, bo jednak niektórzy artyści po ciemnej stronie mocy pojawić się muszą w tym naszym zestawieniu płyt wcale ale nie zakurzonych, chociaż mających już na koncie prawie albo ponad dekadę, co jest niesamowite, jak się słucha tej muzyki ze świadomością, że te albumy wydane były 10 lat temu, to zupełnie się jakoś nijak nie ma do dźwięków, które się słyszy. Pięknie pozdrawiam, dziękuję za wszystko. Bydgoszcz, Koblenz, tak, pięknie jest, godzina duchów. Pięknie pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie i na stronie, na znanym portalu społecznościowym. Connecticut nawet zaczęło nas słuchać w tej chwili. I sięgamy do Aloe Blacka i albumu Good Things. Hey, brother! Hey there, brother, watch your little lady, she's a little faster than you think. Hey there, brother, watch your little lady, she was sneaking around every time you blink. Now I don't know how she got my number, she been calling all through the summer, saying she really need to see the plumber. Now don't that make you wonder? Hey there, brother. Hey there, brother. Watch your little mama. She's a little handful. Yes, she is. Hey there, brother. Watch your little mama. Got herself a handful. Yes, she is. Hey Brother, Black. I to jest utwór z jego drugiego albumu. Zaczęło się od Shine Through, wydanego w 2006 roku, a później właśnie było Good Things w 2010. I w tym roku wydał kolejny album All Love Everything. Tak naprawdę piąty już w kolejności. Bonobo, jeszcze nie przesłuchiwaliśmy go po ciemnej stronie mocy, ale to na pewno nastąpi. Bonobo przed nami, czyli tak naprawdę Simon Green, czyli z Kalifornii przenosimy się do Wielkiej Brytanii, a śpiewać będzie Andrea Triana. I know she said that I don't need her, 'cause every time I call, she sits and sleeps her. Oh, and I know she said to get near her, but I'm feeling cold and I must leave her. Sat down here with my head hung down, and I just seem to find a bit of peace, a bit of love, a bit of something left behind. Sat down here, best intentions, nothing said, nothing lied. A bit of peace, a bit of love, a bit of something left to please her. Happiness is on her face, it's not mine that greets her, only my disgrace to admit I need her. But we all fall from grace, dust me down and keep her. Sat down here with my head hung down, and I just seem to find a bit of peace, a bit of love, a bit of something left. Andrea Triana. To z czwartego studyjnego albumu Simona Greena, który się kryje za pseudonimem Bonobo. Album nosi tytuł Black Sands. I z Wielkiej Brytanii, a dokładnie z Brighton, robimy naprawdę malusieńki kroczek do Szkocji. A tam swój pierwszy album w 2010 roku wydał nie kto inny jak grupa Hidden Orchestra, Night Walk. Troszkę jazzu po ciemnej stronie mocy, 9 minut do pierwszej. Hidden Orchestra prosto ze Szkocji. Nightwalk to był ich pierwszy album. Do tej pory wyszły 3 studyjne ich albumy. Naprawdę warto przesłuchać absolutnie wszystkie. Nightwalk z 2010, Archipelago 2012 i Down Course 2017 rok. Hidden Orchestra. Sama nazwa grupy wzięła się stąd i oni o tym mówią absolutnie otwarcie, że w latach kina niemego projekcje filmów odbywały się często z udziałem ukrytego przed publicznością zespołu. No i tak właśnie Hidden Orchestra nam przygrywa. Cudowna, wspaniała muzyka na każdą porę dnia i nocy. I tak naprawdę czy to styczeń, czy to grudzień, to Hidden Orchestra, przynajmniej 2-3 utwory z tych albumów są u mnie gdzieś w odtwarzaczu albo jeżdżą ze mną samochodem. W 2010 roku... Oj, będzie pięknie. 2 minuty do godziny 1 nam pozostało. Digital Love. Yeah.